promocyjne ubezpieczenie 2,99% w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 sierpnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kleszcze nie tylko w lasach i nie wszystkie są groźne. Za chwilę głos eksperta. Urząd Ochrony Danych Osobowych przestrzega przed fałszywymi kontrolerami. Na dalekiej północy Rosji rozbił się śmigłowiec. Zginęło kilkanaście osób. Ponad 200 zachorowań na boreliozę od początku roku do końca lipca tylko w województwie świętokrzyskim. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2008 liczba ta wzrosła czterokrotnie. Nie każde jednak ukąszenie przez kleszcza oznacza, że zostaliśmy zarażeni bakterią, która wywołuje boreliozę, mówi profesor Beata Kręcisz z Kliniki Dermatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Część tylko kleszczy jest zakażona bakteriami Borrelią burgdorferi. Natomiast większość kleszczy nie jest zakażona. Tylko te kleszcze, które uległy zakażeniu, są przyczyną rozwoju choroby. Typowym objawem boreliozy jest rumień przewlekły. Występuje on zwykle w kilka dni po ukąszeniu kleszcza w miejscu, gdzie to ukąszenie miało miejsce. Jeżeli ten rumień powiększa się stopniowo i osiągnie średnicę około 5 cm, no to w zasadzie można przyjąć, że doszło do rozwoju choroby. Koniecznie trzeba udać się do lekarza, który zleci stosowne badania i zleci stosowne leczenie. Specjaliści przestrzegają, że kleszcze występują nie tylko w lesie na drzewach. Możemy zostać przez nie ukąszeni w czasie spaceru na łące. Dlatego po przejściu do domu koniecznie trzeba dokładnie obejrzeć całe ciało. Borelioza jest schorzeniem wielonarządowym, które najczęściej atakuje skórę, stawy, układ nerwowy i serce. Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed osobami podającymi się za kontrolerów. Sygnały o oszustach płyną od przedsiębiorców. Warto przypomnieć więc, że wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy, jest określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych jeszcze z 2004 roku. Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram. Musi być na każdej legitymacji. Urząd co do zasady pisemnie uprzedza o planowanej kontroli, a w przypadku wątpliwości co do wiarygodności kontrolera można kontaktować się pod numerem telefonu 22 531 07 71. 18 osób zginęło w katastrofie śmigłowca, który rozbił się na dalekiej północy Rosji. Jak poinformowali ratownicy rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji, na pokładzie maszyny było 3 pilotów i 15 górników pracujących przy wydobywaniu ropy naftowej. Więcej informacji w tej sprawie ma Maciej Jastrzębski. Do zdarzenia doszło 2 km od miejscowości Igarka, 163 km za kołem podbiegunowym. Śmigłowiec spadł krótko po starcie. W wyniku zderzenia z ziemią eksplodowało paliwo i maszyna spłonęła. Wstępne ustalenia wskazują, że Mi-8 wioziący pracowników pobliskiego szybu naftowego zaczepił śmigłem o rury, które transportował lecący przed nim śmigłowiec tej samej klasy. Piloci nieuszkodzonej maszyny zrzucili ładunek i wylądowali, aby ratować kolegów, ale uniemożliwiła im to eksplozja paliwa i pożar. Górnicy, którzy zginęli w katastrofie, pracowali dla koncernu wydobywczego Vankor Nieft. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 300-letni czerwony dąb uważany za najstarsze drzewo w Toronto rośnie na prywatnej posesji w północnej części miasta. Rada Miejska zdecydowała, że wykupi dom z działką, by ratować drzewo zagrożone wycinką. Walka o dąb trwała wiele lat. Czerwony dąb ma 24 metry wysokości, jego pień 5 metrów w obwocie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na razie prawie wszędzie słonecznie, po południu deszcze w całym kraju, oprócz Karpat i północnego wschodu przejdą burze lokalnie z gradem. Od 27 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 32 na zachodzie, chłodniej miejscami na wybrzeżu, tam 26 stopni. Wiatr na wybrzeżu i Pomorzu umiarkowany, słaby, zmienny, w czasie burz jednak porywy wiatru do 70 km na godzinę, a na Pomorzu Zachodnim późnym popołudniem do 80. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Aurora, Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear, Ariel Pink, Turbo Negro. To tylko ci najbardziej znani z całej rzeszy artystów, którzy zaprezentują się na tegorocznym OFF Festival 2018. Zapraszamy na dzisiejsze trójkowe audycje z Katowic. Radiowy Dom Kultury o 13:00. I lista osobista o 19:00. Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska. I Piotr Metz. Partnerem relacji z OFF Festiwalu jest Województwo Śląskie.

ocean. You were crying, you were trying not to let them hear you. I heard you listening in. Never mind what they want to do. You got a right to your point of view. It doesn't matter what they say. You're giving the game away. Hey, hey. I can see the world tonight. Look into the future. McCartney pięknie nas przywitał. Dzisiaj, 4 sierpnia, Markomania, 12 minut po godzinie 11. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Co dziś u nas? Za chwileczkę premierowa piosenka polska, potem sałatka włosko-francuska, Radio Kalifornia, a w drugiej godzinie Smooth Jazz Cafe, w tym między innymi kartki z kalendarza. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Można zobaczyć wyniki wczorajszego notowania listy przebojów, można oddać głosy na następną. Jest w czym wybierać, zapewniam. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Za tydzień o tej porze pan Leski będzie tutaj przy mikrofonie, a ja będę sobie na krótkich wakacjach. Lista obecności, ok, dziękuję bardzo. Widzę, że Państwo zabiegani. Dzisiaj w sobotę, 11.14. No ja chyba trochę też. Walizka już prawie spakowana. Kolega Eryk się wypowiedział. No to teraz słowo się rzekło. Muzyczna premiera. Jak powiedziałem, muzyczna premiera, to mi się przypomniało, rozmowa jest kontrolowana. Rozmowa jest kontrolowana. Cortez napisał nową piosenkę do filmu Filipa Bayona Kamerdyner. Ten film będzie miał premierę 21 września, ale wcześniej zostanie zaprezentowany na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie jest nominowany do Złotych Lwów. Ta nowa piosenka Corteza nosi tytuł Stare Drzewa. To nie szkodzi i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Tylko zaczekaj. Robi wrażenie, prawda? Cortez, nowa jego piosenka do filmu Kamerdyner, Stare Drzewa. No i oczywiście jest ten utwór w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Sałatka włosko-francuska, dziś prawie klasyczna. Sergio Camariere, a potem Julien Clerc. Come stagioni e giorni, partenza e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi, un giorno arriverà. Tu vedrai, cambierà la realtà, come vedi intorno sta cambiando già. Perché sai che non può continuare in questo modo ancora. Ed ora che sta passando ora, domani è qui tra un'ora, segui i tuoi sogni e vai. Che la vita ti sia semplice e lo spirito più giovane vai, come il cuore ti porterà. Nascerà una stella, noi seguiremo quella, verso una terra nuova, un grande impero sta crollando già, e dalle coste dell'America ritorneremo tutti in Africa. Pregherò, canterò finché il mondo sappia ora, solo l'amore ora. L'unica fede ancora, l'unica verità. La mia vita sarà semplice, il mio cuore sarà giovane se quest'amore ci salverà. Nascerà una stella, tra tutte la più bella, segui la strada ed ora. Tutta la gente parla, io non ho parole, se non per questo amore che ci salverà. Anni vanno via come i sogni, felicità e tormenti della tua verde età. Corri, non aspettare tardi, prendi ogni cosa e dimmi quello che poi vedrai. Tu farai cose che tu non sai, tu potrai cambiare questo mondo e poi io con te, io con voi, non possiamo più restare soli. Ed ora che sta passando ora, non ti fermare ora, segui i tuoi sogni e vai. La tua strada sarà dura, ma tu vedrai che potrai farcela se per l'amore crederai. Sia con te l'umiltà, la lealtà, il vero amore che dimentica, cuore leggero ed acqua limpida. E sempre giovane sarai. Io mamma, se un mamma si tinde io, dopo pazzo, do tazzo, da pablio, do di bene, de pazzo, do ti tinde io. Chiamma ma fande, chiamma ma ma fanda, chiamma poi ma na casse don di io. Chiamma poi ti do pap, si ti ma na pablio, do pap, sa da te di do. Elle ira aujourd'hui seule devant l'école, voir les enfants qui rient, voir les ballons qui volent, les yeux posés au loin dans son passé de femme et dans son sac à main ses regrets et ses drames, et dans son sac à main ses regrets et ses drames. Elle vécut de beaux jours, elle fit de beaux voyages, elle eut quelques amours, mais toujours de passage. Ce ne fut jamais le moment, ce ne fut jamais le lieu pour avoir un enfant. C'est beaucoup mieux à deux. Pour avoir un enfant, c'est beaucoup mieux à deux. Elle dit que c'est son choix, comme pour se rassurer. Mais elle pleure parfois devant les petits souliers. Elle eut l'âme d'une artiste, plus amante que maman, et le bonheur un peu triste des femmes sans enfants. Elle aimait la peinture, ignorait sa jeunesse. Les rêves quand ils durent remplacent les grossesses. Les rêves quand ils durent remplacent les grossesses. Elle disait l'insouciance, elle disait le facile, de jeter une descendance à ce monde imbécile. Faut-il vraiment laisser trace de son passage, des gens pour nous pleurer, des gènes en témoignage, des gens pour nous pleurer, des gènes en témoignage. Elle dit que c'est son choix, comme pour se rassurer, mais elle pleure parfois devant les petits souliers. Il y a des routes qui cabossent, des chemins qui fleurissent. On y sème des gosses ou des cicatrices. Elle laissera derrière elle des tableaux accrochés et sur une aquarelle des petits souliers. Et sur une aquarelle des petits souliers. Elle ira aujourd'hui seule devant l'école, voir les enfants qui rient, voir les ballons qui volent. Gillian Clark, troszkę jak Hijo de la Luna, to Le Petit Soulier z jego płyty sprzed roku. Wcześniej Sergio Camarieri z płyty z 2014 roku. Taka sałatka włosko-francuska na dziś. A Radio Kalifornia, zaczniemy sobie tak. Leave them where they stand. We'll leave them. Pan się nazywa Matt Nathanson i debiutuje u nas w Radiu Kalifornia piosenką zatytułowaną Last Days of Summer in San Francisco. A teraz Dave Matthews i jego zespół. Summer of Love, a tak naprawdę piosenka nosi tytuł Do You Remember Dave Matthews Band z tej ostatniej płyty, którą tak lubię i do której tak chętnie wracam. Teraz dwie łyki klasyki i zaczniemy od Johna Denvera. He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road, hanging by a song. But the string's already broken, and he doesn't really care. It keeps changing fast, and it don't last for long. But the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softer than a lullaby. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High. He saw silver clouds below. He saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once, and he tried to touch the sun. And he lost a friend but kept a memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side is turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. And the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. Talk to God and listen to the casual reply. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High. Now his life is full of wonder, but his heart still knows some fear of a simple thing he cannot comprehend. While they try to tear the mountains down, they bring in a couple more, more people, more scars upon the land. In the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. And though he'd be poor or mad if he never saw an eagle fly, Rocky Mountain High. Rocky Mountain High to John Denver. A po nagrania następnej artystki nie sięgałem już wieki całe. Melissa Manchester. We can make it. 1975 rok, Szczęki, film, wtedy cieszył się ogromną popularnością i pamiętam, że pojawiła się taka piosenka na liście amerykańskiej Mr. Jones w wykonaniu Dickiego Goodmana, w której wykorzystano fragmenty popularnych wtedy utworów i między innymi ten się tam znalazł, Melissa Manchester, Midnight Blue. Melissa, to jest ta Melissa, o której Barry Manilow śpiewał Sweet Melissa, Angel of My Lifetime. W piosence Could It Be Magic. Tak mi się też przypomniało. A teraz Roberta, a tak naprawdę Christopher Cross. Christopher Cross. Tak, ciągle sięgam po tę płytę, bo jest bardzo piękna, a trudno u nas dostępna. Już nie będę mówił, że niedostępna, bo zaraz potem dostaję list, że można ją kupić na jakimś, przepraszam za wyrażenie, portalu. W jakim portalu pan dzisiaj? Ja dzisiaj w dżinsach. Tak mnie trzyma ten Mr. Jones. Okazało się, że znalazłem, że te piosenki z 75 roku wykorzystane w utworze zatytułowanym, jak to mówiłem, Mr. Jones, no to są Please, Mr. Please, How Sweet It Is, Why Can't We Be Friends, Get Down Tonight, The Hustle, Love Will Keep Us Together, Rhinestone Cowboy, One of These Nights, Jive Talking, I'm Not In Love i Midnight Blue właśnie, której słuchaliśmy. Cudowny zestaw, właściwie taki na jedno Radio Kalifornia, no ale też już nie będę niczego obiecywał. Na zakończenie dzisiejszego wydania Radio Kalifornia sięgam po płytę Ala Stewarta, Year of the Cat, tak? Dzisiaj jest koncert Alana Parsonsa i słyszałem, jak opowiadał u Piotra Meca w tonacji, że Al Stewart nie bardzo miał ochotę na saksofon w piosence Year of the Cat, bo powiedział, że jest przecież wykonawcą folkowym, a saksofon to już jest jazz. Ale szczęśliwie Alan Parsons namówił Ala Stewarta, żeby ten saksofon się pojawił. Pojawiła się gitara cudowna Petera White'a. Phil Kenzie, zdaje się, na tym saksofonie grał. No a ja gdzieś niedawno napisałem, że kupiłem jeszcze nowszą edycję tej płyty z 2011 roku i że cieszę się, bo na pewno jest lepsza jakość. I wtedy dostałem list, że to nie ma takiej pewności, żeby się trzymać tej płyty z 1997, która została wydana w 20-lecie, bo ona może być lepsza. No dobra, spróbujmy. One Stage Before Ala Stewarta z płyty Year of the Cat zakończy Radio Kalifornia. To me as though I've been upon the stage before and juggled away the night for the single crowd. These harlequins you see with me, they too have held the floor as here once again they strut and they wet their eyes. I see those half a million faces in the second row, just like with the footlights and their eyes. But where or when we met like this last time, I just don't know. It's like a chord that rings and never dies. For infinity. And now these figures in the wings with all their restless tunes are waiting around for someone to call their names. They walk the backstage corridors and prowl the dressing rooms and vanish to specks of light in the picture frames. But did they move upon the stage a thousand years ago? In some play in Paris or Madrid? And was I there among them then in some traveling show? And is it all still locked inside my head? For infinity. Some of you are harmony to all the notes I play. Although we may not meet, still you know me well. While others talk in secret keys and transpose all I say, and nothing I do or try can get through the spell. So one more time we'll dim the lights and ring the curtain up and play again like all the times before. But far behind the music